پیشاور گداگاروں کو صدقہ و خیرات دینا کیسا ہے؟ بطور پیشہ بھیک مانگنا حرام ہے. آج کل تو اس کے لیے باقاعدہ ٹیمیں بنی ہوتی ہیں اور لوگ بھیک مانگتے ہیں, عادی ہوتے ہیں, اس کے ہٹے کٹے ہوتے ہیں, لیکن بےچارے وہ بس ان کی عادت ہوتی ہے کہ محنت مزدوری کرنا نہیں ہے, نوکری کرنا نہیں ہے, بلکہ نوکری بھی کرتے ہوں گے, اپنا کاروبار بھی کرتے ہوں گے تو پارٹ ٹائم یہ کام کرتے ہیں. جیسے رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہٹے کٹے لوگ گھوم رہے ہوتے, دودھ ملیدہ اللہ ہی دے گا اس طرح, مطلب گلیوں میں. عید کے دن وہ بھونپوں بجاتے ہوئے فطرہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو حقدار نہ ہو ان کو خیرات دینا, یہ ان کے سوال کرنے پر ان کو دینا ناجائز ہے. دیں گے تو الٹا گناہ ہوگا, اور جو غیر مستحق ہو اس کو زکات دینا بھی ناجائز ہے, بلکہ زکات ہوگی بھی نہیں, فطرہ بھی ادا نہیں ہوگا. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, اس میں خصوصاً اپنے بچوں کو بہت سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. 12, 14, 15 سال کے بچے جو ہیں ان کا رسک بہت ہوتا ہے, یہ مطلب اٹھا جاتے ہیں ان کو اور پھر ان کو اذیتیں دے کر معذور کر دیتے ہیں, یا دوسرے شہروں میں لے جا کر پتہ نہیں ان کی عقل کو مفلوج کر دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں ان کو بھیک کے لیے چوراہوں پر مارکیٹوں میں بٹھا دیتے ہیں, پیچھے سے نگرانی کرتے ہیں. آپ نے ایک طرح کے مطلب فقیر ضرور دیکھے ہوں گے جو گاڑیوں میں یا تو ہوتے ہیں کہ ایک چلا رہا ہوتا ہے وہ تندرست ہوتا ہے, یا اس کو چوک پہ ڈال دیتے ہیں, جن کی انگلیاں ہاتھوں کی پیروں کی جلی ہوئی ہوتی ہیں, چہرہ جلا ہوتا, آنکھیں اندر دھسی ہوتی, جلی ہوئی ہوتی ہیں, ہونٹ بھی جلے ہوتے ہیں, اس طرح کے آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے. تو کوئی ماں ایسے تھوڑی بچے جنتی ہے. تو یہ مطلب جو اغوا کر کے اٹھا جاتے ہیں ایسے مظلوموں کو, یہ مطلب کیش کراتے ہیں اس طرح کر کے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.